oczywiście. Na Dzień Kobiet podaruj przyjemność z wygrywania i kup gry Lotto. Wygrane czekają. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, 8 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zarząd Polski 2050 wykluczył z partii posła Adama Gomołę po medialnych doniesieniach, że ten miał handlować miejscem na liście wyborczej Trzeciej Drogi. Rada Krajowa PO debatowała o prawach kobiet. Premier Donald Tusk zapowiedział nowe wytyczne w tej kwestii. Do ostatniej godziny referendum w Irlandii głosowanie śledzi nasz specjalny wysłannik. Zarząd Krajowy Polski 2050 Szymona Hołowni podjął uchwałę, na mocy której wykluczył posła Adama Gomołę z partii, czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie ugrupowania. Ma to związek z zarzutami medialnymi dotyczącymi tego polskiego posła, z których wynikało m.in., że miał on handlować miejscem na liście wyborczej Trzeciej Drogi. Portal Nowa Trybuna Opolska podał, że dotarł do nagrania, w którym Adam Gomoła nakłania jednego z polityków do wpłaty 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy szefowej swojego sztabu wyborczego. Klauzula sumienia nie może być uzasadnieniem odstąpienia od czynności ratujących życie lub zdrowie kobiety, zapowiedział to podczas Rady Krajowej PO lider partii premier Donald Tusk. Szef rządu mówił też, że zwrócił się do ministra sprawiedliwości i minister zdrowia o wytyczne, zgodnie z którymi w przypadku odmowy uzasadnionego przerwania ciąży szpital straci kontrakt z NFZ-em. Wystąpienie podczas Rady Krajowej premier w dużej części poświęcił prawom kobiet. Zapewnił, że Koalicja Obywatelska i on osobiście będą stanowczo dążyli do uchwalenia ustawy zapewniającej prawo do bezpiecznej aborcji. My dzisiaj jesteśmy wszyscy pod wrażeniem tej debaty, która znowu rozgorzała w Polsce. Debaty dotyczącej, my tak uważamy, praw kobiet, a właściwie powiedziałbym praw człowieka, podstawowych praw obywatelskich, praw ludzkich. Głos zabrała też minister zdrowia Izabela Leszczyna. Zapowiedziała, że w poniedziałek skieruje do konsultacji społecznych rozporządzenie o zmianie warunków umów pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a szpitalami, które prowadzą oddziały ginekologiczno-położnicze. Jeśli odmówią kobiecie terminacji ciąży zgodnej z polskim prawem, tracą kontrakt. Dziewczyny, kobiety, macie prawo być świadome i bezpieczne. Premier Donald Tusk mówił też, że każda odmowa wykonania zabiegu przerwania ciąży będzie zgłaszana z urzędu do prokuratury. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zakończyła się demonstracja ogólnopolskiego strajku kobiet. Uczestniczki i uczestnicy, którzy domagali się m.in. dostępu do pigułki dzień po bez recepty i rozpatrzenia w parlamencie ustaw proaborcyjnych, przeszli sprzed Pałacu Prezydenckiego do Biura Polski 2050. Demonstrację zakończyła minuta krzyku w imieniu kobiet, które zmarły z powodu zakazu aborcji. Tłum skandował ani jednej więcej oraz to my wygrałyśmy te wybory. Trwa głosowanie w referendum w Irlandii. Lokale zamykają się o godzinie 23. Tematy to rola kobiety, definicja małżeństwa i kwestia opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. W Dublinie jest nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Dwa pytania. Pierwsze, czy poszerzyć definicję rodziny tak, by nie opierała się tylko na małżeństwie, ale też na długotrwałych związkach? Krytycy, zwykle konserwatywni, pytają, co to właściwie znaczy długotrwałe związki. Bardziej skomplikowana sytuacja jest przy pytaniu drugim. Czy wykreślić z konstytucji zaakcentowanie roli i obowiązków domowych kobiety? Irlandczycy lewicowi są tu podzieleni, bo centroprawicowy rząd połączył to pytanie w pakiet z inną kwestią. Chcę jednocześnie dodać zapis, że opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami to domena rodziny. Według części krytyków na lewicy państwo umywa w ten sposób ręce w sprawie pomocy najsłabszym. Efekt? Mamy sojusz konserwatystów i części lewicowych progresistów chcą głosować na nie w sprawie roli kobiet, choć z bardzo odmiennych powodów. Mówi mi profesor James Hutter, politolożka z Dublin City University. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Dublin. Wysoko w Tatrach wróciła zima. W ostatnich dniach w wyższych partiach gór spadło miejscami nawet 30 cm śniegu. Obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego, przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Śnieg spadł trochę z wiatrem, więc utworzyły nam się tak zwane depozyty gdzieś w żlebach pod ścianami skalnymi. No i w związku z tym mamy drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego, chociaż jak się wczytamy dokładnie w komunikat, to tak naprawdę do wysokości 1800 metrów nad poziomem morza jest to jedynka, a dopiero wyżej jest dwójka. W niższych partiach gór również zalega śnieg, gdzie niegdzie występuje błoto i oblodzenia. Miejscami jest też ślisko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Rozpoczęła się 24. kolejka PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym meczu weekendu z najlepszą ligą świata Piast Gliwice uległ kończącemu w dziesiątkę Radomiakowi 2-3. Dla gospodarzy trafiali Patryk Dziczek z karnego i Michael Amejo. Radomiak w bramki wzbogacili Chorwat Luka Wuszkowicz, Portugalczyk Leonardo Rocha i reprezentant Republiki Zielonego Przylądka Lisandro Semedo. Od 20.30 kopią w Białymstoku i to kopią bardzo skutecznie, to znaczy Jagiellonia gra skutecznie, bo prowadzi już 3-0, a jest 34. minuta, dwie bramki Marczuka i jedna Saczka. Znacznie gorzej, jak słychać, radzi sobie Śląsk Wrocław, który na razie ma tylko żółtą kartkę Pokornego. Pod ekstraklasowymi koszami 23. kolejka PGE Spójnia Stargard przegrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 83-93. Dominik Wilczek o dominacji i zwycięstwie na trudnym terenie. To było kontrolowane zwycięstwo, ale nie było to łatwe zwycięstwo. Każdy sobie zdaje sprawę, jak ciężkim terenem jest Stargard, jak trudno tutaj się gra wszystkim drużynom. No ale my zdobyliśmy tyle punktów, ile zawsze co mecz chcemy rzucać, czyli prawie 100. Poprawiliśmy, uważam, zdecydowanie po nowym roku tą obronę. Wrócił Mario Garcia, drugi mecz, który odnalazł swoją formę i dzięki temu też było dużo więcej opcji w ataku, które mogliśmy wykorzystać i to zrobiliśmy. Także na pewno bardzo się cieszymy z tego, że też udało się nadrobić tą stratę z pierwszego meczu. A teraz Formuła 1 i Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Max Verstappen z ekipy Red Bull Racing wystartuje z pole position do jutrzejszego wyścigu w Dżuddzie. Z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego na starcie kwalifikacji zabrakło Carlosa Sainza z teamu Ferrari. Zastąpił go Oliver Berman, który w kwalifikacjach zajął 11 miejsce. Zaledwie 18-latek z Wielkiej Brytanii na co dzień występuje w Mistrzostwach Świata Formuły 2. Początek sobotniego wyścigu o 18. A teraz Kanary, a dokładnie Lanzarote, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie żeglarskiej 49er. Trzecie miejsce zajmują Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch. Siódmą pozycję otrzymali natomiast Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki. Spadek o 5 miejsc zanotowali Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki, którzy obecnie są sklasyfikowani na miejscu 21. Wśród pań ósme są w klasyfikacji 49er FX Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak. Regaty potrwają do niedzieli. Jutro jeszcze wyścigi finałowe, w niedzielę medalowe. Zmagania na Lanzarote są dla biało-czerwonych wewnętrzną kwalifikacją olimpijską. Odliczamy czas do meczu Iggy Świątek z Danielle Collins w Indian Wells. Mniej więcej za godzinę z małym układem powinny panie wyjść na kort. Jutro czeka nas dużo słońca. W drugiej połowie dnia na południowym zachodzie możliwy będzie jednak słaby deszcz, a termometry pokażą przeważnie od 6 do 11 stopni. Autopromocja. W 2017 roku wydali płytę z pod tytułem Listy do Krzysztofa Komedy i była to fascynująca korespondencja, która przyniosła im muzyczną nagrodę Trójki. Dziś jest to nazwa znana w całym jazzowym świecie. EAPS – Electroacoustic Beat Sessions. Trójkowy koncert z 2019 roku przypomnimy w tę niedzielę, bo takiego Komedy państwo może nie znają, a warto. EAPS na żywo, ale z taśmy od 19.05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kola nitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. 101. wydanie listy przebojów Trójki. Przed nami już ostatnia, najważniejsza godzina, więc najważniejsze rozstrzygnięcia. No bo przed nami już 7 piosenek z tego aktualnego notowania i jeszcze 4 propozycje. I tę godzinę właśnie zaczniemy propozycją. To Low Moon i ich Water. W wykonaniu Low Moon, propozycja 101. notowania listy przebojów Trójki. Proszę nie ustawać w telefonach do nas. 227 trójek, czego panowie dzisiaj życzą paniom, bo przecież ciągle jeszcze trwa Dzień Kobiet. Czego panie same sobie życzą z okazji ich święta? 227 trójek, czekamy na państwa propozycje. Kiedy Kaśka Sochacka śpiewała nam Madison na miejscu 8, powiedziałem, że Kaśka Sochacka pierwszy, ale nie ostatni raz. No to czas na ten drugi raz. Niebo było różowe z 7 na 7. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej.

patrzą na mnie, ale twoje oczy kradną więcej i znacząco bardziej. Nienachalnie krokiem ładnym w twoją stronę skierowałam całość ciepła, jakby moje było twoje, bo po każdym milimetrze ode mnie wprost na ciebie czuję, jak faluje. I wpuszczam ci pod skórę, namiętnie transferuję wszystko to, co czuję. Czy ty słyszysz? Dzisiaj Paula Roma Płonę z 11 podskoczyła nam na miejsce 6. Słuchają Państwo 101 wydania Listy Przebojów Trójki. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet, więc pytam, czego panie życzą same sobie, czego panowie życzą paniom? Żeby miały u swojego boku faceta, który potrafi wywołać uśmiech na ich twarzy i radość w ich sercach. Tak jak to dzisiaj zrobił mój ukochany mężczyzna. Czyli da się. 2, 2 i 7 trójek, czego panowie życzą paniom, czego panie sobie życzą. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony. Czas na kolejną propozycję w 101 wydaniu Listy Przebojów Trójki. Mobi i Anfisa Letiago. Pana Mobiego chyba specjalnie państwu przedstawiać i przybliżać nie trzeba. Ona to włoska artystka pochodząca z Neapolu. Oboje lubią brzmienie elektroniczne, więc ich współpraca zaowocowała singlem You and Me. You and me. Yes, all I want. You and me. Yes, all I want. I will. Yeah, you and me. Yeah, you and me. Yes, all night long. You and me. Yeah, you and me. Yeah, you and me. Yeah, you and me. Yes, all night long. I will love you like of July. I will love you like of July. Elektroniczne brzmienie zaserwowane przez duet Moby, Anfisa, Litiago, You and Me. Propozycja 101 wydania Listy Przebojów Trójki. Wszystkim fanom zespołu Depeche Mode składam wszystkiego najlepszego. No po takich pozdrowieniach z okazji Dnia Kobiet nie może być inaczej. Depeche Mode, Ghosts Again. Pozycja 5 obroniona. Piąte miejsce obronione, Depeche Mode, Ghosts Again. Zostały prezenty, czekolady, kwiatki, wszystkiego najlepszego. I oby ten rok był taki dobry, jak i dzisiaj. żeby był dobry jak ten dzień. No ba, 227 trójek, czego panowie życzą paniom z okazji ich święta, czego panie sobie życzą. Czekamy na państwa telefony. Przed tygodniem to było drugie miejsce, tym razem przed podium Echa i Szkło. Zamiast oczu mam, zamiast oczu mam szkło. Co robiłeś dnia, kiedy skończył się Facebook? Czy wyszedłeś na dach? Czy czytałeś, gdzie Bóg? Czy rzuciłeś telefonem i widziałeś, jak płonie? Czy ci jednak było jakoś lżej? Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Dzień temu byli tutaj razem z nami w studio z okazji setnego wydania Listy Przebojów Trójki, a piosenka Szkło była na miejscu drugim. Tym razem tuż przed podium, czyli miejsce czwarte dla zespołu Echa w 101. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Zanim najlepsze trzy piosenki tego notowania, to czas na kolejną propozycję. No, kiedy taki artysta jak Nick Cave proponuje światu jakiś nowy singiel, to zawsze warto zwrócić na niego uwagę. Nowy album, i będzie to już 18. w dorobku zespołu Nick Cave and the Bad Seeds, będzie nosił tytuł Wild God i musimy na niego jeszcze trochę poczekać, bo to dopiero połowa, końcówka wakacji, 30 sierpnia ma się ten album ukazać. Wiemy już, że będzie to 10 zupełnie nowych piosenek, no i wiemy też, jak brzmi utwór tytułowy. Wild God, Nick Cave and the Bad Seeds to propozycja. Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, in which he was entombed. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the

Za 15 minut godzina 22, 4 pory miłowania. Pani mi mówi w 101 wydaniu Listy Przebojów Trójki na miejscu trzecim. No to się mogło wydarzyć chyba tylko w Dzień Kobiet, że dwie panie mają aż dwie swoje piosenki w notowaniu i to właściwie, no teraz chyba trochę zdradzę, co przed nami następujące po sobie, bo Anita Lipnicka i Amsterdam jest na miejscu drugim. Anita Lipnicka, jej Amsterdam z czwartego na miejsce drugie 101 wydania Listy Przebojów Trójki. No to zanim najlepsza piosenka tego notowania Listy Przebojów Trójki, no to jeszcze ostatnia propozycja. Tones and I, Dreaming. Is this just a fantasy? Is this just a fantasy? A fucked up game of make-believe. Could you still be the one for me? Oh, am I just dreaming? No to znamy już wszystkie propozycje 101 wydania Listy Przebojów Trójki. Po 22 będą naczekać na Państwa na lptpolskieradio.pl, podobnie jak i 20 piosenek z notowania, no ale nie wiemy, kto wygrywa 101 notowanie listy. No, dowiemy się za chwilę. Jeszcze jeden telefon w sprawie Dnia Kobiet. Dobrej zabawy przede wszystkim, w tym dniu szczególnie. No i cały rok, żeby był taki super jak dzisiejszy dzień. O to chodzi. 101 notowanie listy przebojów trójki wygrywa duet Lipnicka Domagała. Nic za złe. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Józef Niewiarowski odbierał od Państwa telefony. Elżbieta Malinowska realizowała audycję, a ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Gdzieś daleko tam za rzeką za siódmą z gór wstaje słońce to, którego nie starczyło tu. Tak się starałam, dałam co mogłam dać duchem i ciałem. Chciałam przy tobie trwać, nie przewidziałam, że kiedy przyjdzie zmierzch na nasz dom, spadnie cień. Gdzieś daleko, hen za rzeką, za dziewiątą z bram, ktoś otwiera przed kimś niebo obiecane nam. Tak się starałem, walczyłem ile sił, duchem i ciałem. Chciałem przy tobie być, nie przypuszczałem, że przyjdzie zimny front, spadnie śnieg na nasz dom. Proszę, pozwól mi już odejść, zabrać z sobą to, co dobre z nas. Póki jest na to czas, proszę. Za morzami, za lasami, tam gdzie nie ma win. Może kiedyś.